कर खुशी का दौर आएगा, गम न कर जमाना और आएगा, गम न कर खुशी का दौर आएगा, गम न कर जमाना और आएगा। खत्म हो गई सितम की दास्तां, खत्म हो गई सितम की दास्तां, झुक रहा है अब जमीन पे आसमां, अब न ये हंसी तेरी उड़ाएगा, गम न कर जमाना और आएगा। आ गए हैं देख दिन बहार के, आ गए हैं देख दिन बहार के, दिन गुजर गए हैं इंतजार के, दिन गुजर गए हैं इंतजार के, दुख का ये समा बदल ही जाएगा, गम न कर जमाना और आएगा। चार दिन गुजार दे हंसी खुशी, चार दिन गुजार दे हंसी खुशी, आ गया वो वक्त जब के आदमी ठोकरे नसीब की न खाएगा, गम न कर जमाना और आएगा। कट ही जाएगी, देखना ये रात कट ही जाएगी, इसके बाद सुबह मुस्कुराएगी, इसके बाद सुबह मुस्कुराएगी, एक नया जहान जगमगाएगा, गम न कर जमाना और आएगा, गम न कर खुशी का दौर आएगा, गम न कर जमाना और आएगा।